Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast 2015. januári kiadása. Mi már a jövőben járunk. Az utolsó hét lottó nyerőszámai 3, 6, 5, 69 és 74. Miért pont ezek a számok jutottak az eszedbe? Pszichológiailag az a 69-es fogalmam azért sincsen, de mivel ti ezt még 2014-ben hallgatjátok, megtehetitek, de csak 200 forintot fogtok nyerni, mert mindenki megteszi. Térjünk át inkább ahhoz, amihez szerintem értünk. Fantasztikus volt. Furcsa, hogy 42 kivált, mert mindenre az a válasz egyébként. Nem? Így van, igazad van. És 42 valamelyik helyett, az tessék. Annyian vagyunk, hogy ez egészen biztos ilyen káosz podcast lesz. Valaki múltkor kért egy ilyen káosz podcastet, hogy mindenki legyen itt, még azok is, akik azóta heroin függők és egy dél-ázsiai elmegyógyintézetben vannak. Nem, mi itt vagyunk. Ja, most viszonylag sokan vagyunk itt, úgyhogy be is mutatkozunk, indulunk, arról is haladunk, errefelé. Csető Zsolt Dreg, Géci Attila Mackó, Somosi László Liquid, Lusztik Zsolt Forhok, Váradi Dániel Nes, Szabó Ákos GHZ, Cseh Krisztián Gábor Stinger. Szia Nes, miért vagy te itt? Hát én azért vagyok itt, mert még viszonylag régebben voltam aktív tag egy másik oldalon, ami becsődött, majd utána elkezdtem nálatok házalni. Sikeresen a porszívódat megvettem. Azt meg a szofont. Sikeresen vettem az elemi kötített 13 plusz 1 feladatot, és végül be tudtam kerülni ide. Na, hát így van. Taps. Akartok-e ilyen ki, mivel játszott a pöcsén kívül szekciót csinálni? Villámrovat? De azt mondom, hogy nem feltétlenül kéne. Sok a téma. A hónap elején én már akkor is fáradt voltam, most meg még fáradtabb vagyok. És akkor azt gondoltam, hogy hát decemberben úgy sincs semmi, nem csinálunk podcastet. Éneklünk valami kis karácsonyi dalt, és ennyi lesz a podcast. iTunes-ról. Ellazázzuk az egészet. Úgy terveztük, hogy ezt iTunes-ra feltöltjük majd. Igen. És aztán rájöttem, hogy nem, hogy lesz itt ilyen videójátékos esemény bőven. Aztán amikor már másfeledik órája néztük a Sony-t, akkor meg rájöttem, hogy itt podcastet fogunk csinálni, mert Mini E3 volt. Végre a Sony is rájött arra, amire a Nintendo már 2 éve, hogy talán érdemes külön rendezvényt, vagy nem is rendezvényt, de legalább külön műsort csinálni a saját bejelentéseinek. De ahogy a paraszt bácsi, tudod, a repülős vicc, mindenki ismeri. Tehát ezt azért nem gondoltam volna. Nagyjából ez volt a reakció, mert hogy tényleg közel 2 órás volt. Igen, tök mókás volt, amikor az első óránál becsatlakoztál, hogy vége van már. Igen, az Uncharted lement, akkor innentől valószínűleg már csak ilyen bratizunk lesz a műsor, és nem az volt. Nem, egy kismillió dolog volt. Mindenki látta? Mindenki tisztában van a dolgokkal? Láttátok nagyjából, a videókat? Nagyjából, igen. Megint volt benne ilyen időkitöltős, hogy ennyi PS4-et adtunk el, ennyi sárgyból? Nem. A meglepő az volt, hogy nem. Ez játék. Ez volt, úgyhogy én a magam részéről döbbenten ültem a képernyő előtt, és most próbálom itt nézni a PSX taggel ellátott híreinket, aminekből a legjobb című az volt, az a dot. Ez a Day of the Tentacle HD? Remastered? Valamilyen újrakiadás. Igen, lesz. Special Edition. Special edition. Így van. Ami az egyik abszolút pozitív meglepetés volt már azoknak, akik ismerik, hogy mi ez a Day of the Tentacle, és játszottak vele az ős időkben. Úgyhogy számomra talán az volt a legnagyobb. Érdekes módon pont az Uncharted 4 volt, nem tudom, mi volt, láttátok az Uncharted 4-et? Hát én biztos nem ezek vele túl népszerű, de az volt igazság szerint a probléma vele, hogy egy olyan 3,5 perc után kicsit úgy éreztem, hogy igen, ezt már láttuk, hú, nagyon jól néz ki, de az előző 3 is nagyon jól nézett ki, és ugyanúgy, igen, ezt is láttuk, és így nagyjából mennyi volt a történet. Tehát grafikailag fantasztikusan jól nézett ki, mozgások remekek, de vártam valamit, hogy ne lőjék el itt a poénokat, de legalább valami minimális újítást úgymond a játékmenetben, a lövöldözésben, vagy hát bármiben. De nem úgy tűnik, hogy ha lesz is, akkor nem ölték el most ezt. Nagyjából hasonló a véleménye. Igen, tehát én is, amikor annó ezt az új Uncharted-et bejelentették, nem örültem neki túlságosan, mert a Naughty Dognak eddig bevált, hogy oké, új generáció, új franchise, új IP, és kezdjünk valami újat. És látszott, hogy ez egy, tényleg egy tehetséges csapat, nagyon jó ötletekkel, nagyon jó minőségű játékokkal, és most az, hogy negyedjére is nekifogtak az Uncharted-nak, bármennyire is kiemelkedő volt a PS3-as trilógia, az tipikusan nem olyan játék, amiben érezte volna az ember, hogy van még benne annyi plusz, hogy akkor most az új generáció még egy kört fussanak vele. Én azzal tudom elképzelni, hogy itt lesz valami olyan újítás, hogy letegyük a szakálunkat, állunkat, tökünket, mindegy, hogyha olyan helyszínek lesznek, olyan setpiece-ek, amitől az, ugye az első rész is azért volt zseniális, nem azért, mert iszonyat jó lövöldözési mechanika volt benne, hanem azért, mert a jól működő alapokat, amiket már innen-onnan láttál, olyan fantasztikus körítéssel, meg olyan pályadizájnnal, meg olyan helyszínekkel egészítették ki, amit azelőtt videójátékban nem láttál. És a kettőn ugye ezt fokozták, a háromnál talán pont ezt éreztem kicsit ugye visszább szabályozottnak. Lehet, hogy itt a negyedik részben megint lesznek olyan helyzetek, jelenetek, helyszínek, amitől össze pipiled magad, hogy finoman és szépen. Fosítás, és gyermekbarátan fejezzem ki magam, itt karácsony tájéken. Igen, nem mondjuk ki, hogy szar. Nem, de rendben nem szar. Mármint most a fosra gondolta, nem a játék. Nem szar egyébként. Az első rész, nekem az a második meg a harmadik, az totál kimaradt. Így utólag így részeket pótoltam így belőle, és ami az új részből lejött, az az, hogy tényleg baromi jól néz ki. Meg hogy a mozgások nagyon jók benne. Nekem az első kettő mindig az volt a bajom, hogy olyan nagyon-nagyon ilyen suták voltak a karakterek, mintha nem... Ja, tényleg stint ezek a stinger. Emlékszel? Igen. Igen. Meg az, hogy ilyen tiszta Perzsia hercegét csináltak ebből a csávóval. Tehát adja az, hogy pattogott a falon, meg hogy ugra-bugrál, az hát egészen észvesztő. De hát akkor is érted. Most hát egy Prince of Persia, vagy egy Uncharted? Most akkor döntsük el. Nem, ez szerintem ez nem jó nézőpont. Most gondold el, hogy volt a Prince, utána volt 3D-sítve a Tomb Raider, ami szerintem a Prince of Persia... De így akkor sem volt, pattog egy ember a falon fölfelé, meg jobbra-balra mindenfelé, tehát fizikai képtelenség. Most akkor mire megyünk rá, a realizmusra, vagy a játékra? Hát ez a Hollywood. Mert annyira realisztikusak manapság a játékok. Mondjuk én azon röhögtem, hogy ami a legnagyobb poén volt benne számomra, hogy a lopakodást jobban megoldották, mint a Ubisoft az Assassin's Creed-et. Igen. Tehát ott a növény belement, és tényleg eltűnt a karakter. Tehát elhiszem azt, hogy az arra járó Banto Néger nem veszi észre őt a bozótban, miközben a korábbiaknál mondjuk a az AC3-nál, vagy a Black Flag-nál, amikor két fűszálba legugalmi a bokáig ér, és nem veszik észre, az inkább röhelyes volt. Itt viszont egész jól megcsinálták. Viszont szerintem meg ha már Assassin's Creed párhuzam, szerintem a Prince of Persia rész meg ott egy picivel jobban meg. Tehát meg az működik jobban. De mindegy, összességbe véve nekem nagyon tetszett ez a bemutató. Tehát ha nem lenne PS-em, akkor... Illetve, ha lenne PS-em, akkor még egyet vennék, ha nem lenne, akkor megvennék egyet. Szóval már csak ezért. Olyan szempontból szerintem igazad van, hogyha a platforming részt nézzük, meg az épületeken, vagy bármilyen való közlekedés, szerintem az Assassin's Creed látványra, meg kinézetre, meg animációkra szerintem is jobban néz ki. Jó, kérve akkor nyilván, amikor egy 30 méteres ugrás után így megkapaszkodsz egy kiszögellő akármiben, ami nyilván illúzió romboló, de nekem az nem tetszett, és azt írtam a kommenteknél is, hogy tényleg maga a játék, bármilyen részét is nézzük, eszméletlenül durván néz ki, hihetetlenül jól néz ki, hogy Nash mondta, hogy ahogy néten eltűnik a fűszálak, a bokrok alatt, az tényleg tök meggyőző meg minden. Viszont az Uncharted-nak mindig is volt egy ilyen kicsit, hát nem is mesésebb feelingje, de ahogy ugráltál a sziklákon, meg másztál, az olyan nem feltétlenül realisztikus irányú animáció volt. És ez valamennyire megmaradt most is, viszont maga az általános látvány most már egy olyan szintre került, ahol a kettő a számomra nem teljesen összeegyeztethető. Tehát engem, ahogy néztem a videót, így folyamatosan kizökkentett, hogy fú, basszus, milyen rohadt jól néz ki, de ez a figura valahogy olyan idiótán ugrál. Viszont ez lehet, hogy nem biztos, hogy a játék hibája, lehet, hogy most kezdünk el ténylegesen arra next gen szintre eljutni, hogy ez az Uncanny Valley effektus, igen, ami igen. Visszaránt a valóság, hogy most kezdődnek el azok az elemek olyan valósághűen kinézni, hogy bizonyos, kevésbé jól megcsinált részeknél hangsúlyosabban előjön ez, amit te most mondtál. Tehát lehet, hogy a következő lépcsőfok ténylegesen az Uncharted 4 így technológiailag, és lehet, hogy a következő lépcsőfokhoz csatlakozó játékoknak pont ezt kell az elkövetkezendő 5 évben majd kiküszöbölni, hogy ezeket az ilyen ellentéteket feloldják. Igen, pont ezt írtam én is, hogy ennek az Uncanny Valley jelenségnek egy ilyen fura formája, ahol tényleg nem azt mondom, tehát pont azt mondom, hogy baromi jók az animációk is, csak maguk a stílusuk az olyan, ami a játéknak az általános látvány színvonalából valahogy nekem nem egyeztet. Nem simul össze bele a karakter igazából szerintem a háttérbe. Tehát olyan, mint hogyha kicsit így elválasztva lenne tőle. Vagy... Jó, mondjuk ez a játék nem holnap fog megjelenni. Nyilván, az persze. De ez a és egyébként meg lehet ezen a részén csamcsogni, amikor lehet azon a részén is csamcsogni, hogy egyébként meg hú, bazeg az a növényzet, meg hú, bazeg azok a textúrák, meg hú, az ilyen Drake modell, az kicsit igen. Azért ott van a szeren, meg az, ahogy a pisztolytáska vállán mozog, hát az szerintem 20 animátornak a... Igen, tehát én is azt mondom, hogy ha ez lesz a legnagyobb baj a játékkal, akkor baromi jól jártunk. Mert ez már tényleg szőrszál hasogatás, csak egyszerűen ez volt az, ami nekem eszembe jutott a videót nézve. Meg én magam részéről, ha már itt a set piece-ekről beszélünk, ezt hogy lehet szépen magyarul megfogalmazni. Helyszínek, díszletek, díszletek. Így van. Hogy... De nem teljesen amúgy, bocs, hogy közvágok, mert ez pont azért ültethető át nehezen magyarba, mert az, hogy set piece, az nem csak azt foglalja magában, hogy milyen környezetben zajlik, hanem maga az egész igen, folyamat igen, is igen, része. Maga a jelenet, maga ez a... Ez körítés és történés igen, is igen, egyszerre. Igen, igen, igen, igen. Egyszer ki kéne adnunk egy ilyen official magyar videójátékos szakzsargon kiadványt. És így magyarítani is, tehát ez az ilyen a nyaktekerészeti melfekben... jellegű magyar szakszavakat alkotni. Megcsináljuk. Ezekre. És az lesz a címe, hogy official magyarítások, akkor már az elején elbuktunk. Igen, igen, igen. Szóval, hogy amit itt bemutattak, tehát ha belegondolsz, hogy a háromból ott a sivatagot láttad, meg azt a repülős részt ugye először igazán, és talán a kettőből is talán azt az ilyen tankos helikopteres részt, vagy tankos részt mutatták, meg a vonatos részt. Ez meg ez a nagyon hasonló dzsungel ahhoz, mint az első részben. Meg ami a vitán is volt, ugye most. Igen, és hasonló, mint a vitás rész. És is mondjam, ha az első ilyen megint csak csúnya angol szó, az első ilyen gameplay reveal, tehát amikor bemutatjuk, hogy milyen lesz ez a játék, én a magam részéről nem biztos van benne más helyszín, nem ezt választottam volna. Ha én lennék. Vagy lehet, hogy így akarnak Sony vissza marketing direktora, de nem én vagyok. Hát vagy így akarnak visszautalni arra, hogy kezdjük előről, új trilógia, hasonló lesz, mint az egy. De azt ne, tehát azt ne anul, tehát akkor van a Sony-nak jó pár fejlesztő csapata. Hát ez pont, hogy lezárás lesz, tehát. Így van. De egyébként az is lehetséges, hogy azért mentek meg a dzsungelben, mert annyi helyen voltak, hogy nehéz újat mutatni, tehát maximum a tenger, hát, tehát most még tenger alatt járon tudtak volna mutatni, hát szerintem, igen, de... ami érdekes, mert ugye voltak már Himalájában, meg a dzsungelben, meg a sivatagban, meg a városokban, annyi helyszínt dobáltak be a három rész alatt, hogy totál újat előállni, még akkor is, hogyha első, tehát első bepillantás, akkor is nehéz lett volna Mars. Dobni. Hát, ez egy másik játék. Ezt tudom mondani, hogy irány a Mars. De még mindig visszameltek volna inkább a Himalájához, mert a dzsungelt meg már hány játékban láttuk? Miért nem csinálnak nagyvárosit? Ezt akartam, ilyen urban, tehát pont nekem ilyen a Last of Us megcsinálták. Last of Us ilyen olyan környezet, hogy mit tudom én. Vagy az Enslaved. Jön a, elszabadul a gonosz vírus, és... Ettől valahogy félnek a játékfejlesztők, tehát annak idején az Assassin's Creed 3-nak arról kellett volna szólni, hogy egy időség Desmond a modern nagyvárosban. Megbasz mindenkit. Ez ennek volt megágyazva. Csak a kócsíták volna egy pókember. És nem. Tehát ebben ez a baj igazából. Meg és arról szólt volna, hogy előugrik a kardjából, nagyon géppisztolyoznak, és vége. Ez a tökéletes Ubisoft játék. Valószínűleg az Assassin's Creed 3 esetében egyébként az lett volna a legjobb, hogyha... Nem akarok viccet csinálni belőle, ugye volt egy petíció, hogy legyen 1956-os Assassin's Creed. Ami szintén nem működne pont. És pontosan ezért én írtak a srácok, hogy jaj, hát csináljunk belőle hírt, és azt hiszem nem lett, és nem azért, mert nem szeretünk titeket, hanem azért, mert én elnézéseteket kérem, ha hallgatjátok, ez egy nem jó ötlet. Csináltak is hozzá ilyen trélert, vagy ilyen kecsönt, és abban is az volt, hogy oké, hogy meg volt benne ez a parkour mozgás, de utána a kis pisztolyt kezdte mindenkit agyon lőni, akkor meg mi értelme van az egésznek? Tehát ha már forradalom 1848, Rákóczi szabadságharc, egri csillagok. Dózsaféle parasz felkezdődik. Azt most elgondoljátok be, egyébként egy ilyen török megszállás alatti Assassin's Creed. És akkor mind eladnák azt a 10 000 darabot a játékban. Mert nagyjából mindenki más nézni, hogy kik ezek a bucik itt a izében. Valahogy a templár gyomorcsákot egyébként kicsit nehezemre sikerült. Pedig meg lett volna, ott lett volna Prince of Persia. Egri csillagok. És azért lenne fészen, mert ott szúrják le. Mágusként inkább el tudnám képzelni. Mágusként, igen. Nem elképzelhetetlen, volt már magyar kapcsolat Assassin's Creed játékban. Egy nagyon kevés. A Revelations-be, Oszmán Birodalom kapcsán. Ki volt? Voltak emberek, akiket rekrutálhattál, nem? Ja, és benne volt, magyar, volt, benne magyar, volt Józsi, benne, meg Béla? Voltak magyar asszaszinok, akiket felbérel. Erre gondolsz, nem? Bence meg valami meg volt, meg a sztori kapcsán is néha felmerült. Mindenhol ott vagyunk mi magyarok. Mindenhol. Na elég volt ebből a izéből, Uncharted-ból. Nézem a következőt, hogyha megtalálom. Ez volt. Of the Tentacle-ről beszéljünk már. Nem, a Drone to Death nevezetű játéka, ugye volt egy olyan, hogy Drone to Life, ha ismertétek. Ugye van is, talán még egy futósorozat. Van is az a van is titószer. Igen. Van is. Meg az autó. Meg nincs is. Nem. Ja, mindegy. Hogy az a Vanquish. Igen, nem baj. Az a japán God of War, nem? Az a japán God of War, igen. Hát tettük ki! És milyen dupla federű. Na, legjobb. Na, amúgy Gears of War, nem God of War. Ez a poén. Nem esetlen. Jó, lássom magam. Hogy ez a David Jaffe-nek az új játék, aki David Jaffe, aki közismert bunkó játékfejlesztők. Közismert káromkodós ember, aki a... Kinek az apja faszát. Nem, csak most... A lényeg az, hogy ő már korábban is arról volt ismert, hogy így a videó blogjaiban erősen bazd megjelt. Parasztja. És most eljutott arra a pontra az ember, hogy bemutatták ezt az új játékát, ami egy 4 fős aréna shooter. Gyakorlatilag ezzel a kézzel rajzolt grafikai stílussal, ami hát olyan, amilyen, akár még jó is lehet. Nem lesz valószínűleg. Mindegy. Az első God of War óta nagyon túlságosan jó játékot nem csinált. És rá 2 napra kijött egy olyan videó, trailer, amiben a kommenteket szedtek elő különféle fórumokról, amiben, hát nem, még csak azt sem mondom, hogy szitták a játékot, hanem hát... Nem tetszésüket fejezték ki. És erre a fejlesztők válasza az volt a végén, hogy köszönjük az észrevételeket, go fuck yourself. Go and fuck yourself. És azt mondtam, hogy azért ez a leendő közönséggel való kapcsolatépítésnek egy meglehetősen különös formája, hogy elküldött őket a kurva anyjukba. Gyakorlatilag ez történt, úgyhogy nem tudom, hogy ez egy újfajta marketing lehet. Szerintem ők is felismerték, hogy ez a játék nem fog túl nagy karrierbe futni, ezért a negatív marketing irányába elindultak. Pont ezt akartam mondani. Én nagyjából a trailernek az első 15 másodperce után így ástottam bele, hogy húha, hát ez fantasztikus lesz, köszönjük szépen a nagy bejelentés, és nagyjából eladnak belőle pár ezer darabot, most nagyjából mindegy, hogy go fuck yourself, vagy go buy a shit game, tehát nagyjából ugyanaz a... Tehát amíg nincs ez a botrány, akkor sokan nem is hallanak erről a játékról. De lehet, hogy tényleg egyébként ez van mögötte, hogy így próbálnak. Ebben a mai twitteres, instant reagálós világban már csak ezzel lehet felhívni a figyelmet. Ma, amikor 3 év múlva Zelda majd úgy fogja magát behirdetni, hogy mindegy, Zeldát köcsögök, csak nem tudtam így magunkra hozni. Tehát de amikor, így amikor az elit is így fog majd viselkedni. Ez lesz, amikor majd Miyamoto letolja a gatyáját egy Nintendo Direct-től. Amikor így ülnek a tévé előtt, mert ugye azért Vagy erről majd később, erről a Nintendo-s dologról is beszélünk, remélem, mert beszélünk ott Nintendo-s is valami dolgokról is. Ami itt a PlayStation Experience-en még szerintem érdekes volt, az egy olyan bejelentés, amit nem volt új bejelentés, mert Street Fighter 5 annak sikerült lebuknia előtte egy nappal, vagy másfél nappal, vagy kettővel. Ezt egész viccesen is adták el. Igen, egyébként az nagyon jól lekezelték, hogy valaki másra számított kisfél mondattal, és ez az hibátlan volt. Én nem vagyok nagy ismerője a sorozatnak, te inkább Ákos. Kicsit úgy nézett ki, mint a Street Fighter 4, nem? Nem is kicsit, vagy nem? Neked nem az jutott eszedbe, hogy ez egy ilyen... újabb kiadása. Street Fighter 4 és fél. Tudni kell, hogy nem mondtak megjelenési dátumot. Aha. És azért ezek a Street Fighter játékok, ezek borzasztóan sokáig készülnek. Tehát állítólag a Street Fighter 4-et is legalább háromszor dobták vissza, amíg meglett ez a mind a grafikai stílus, ugye a 2D-s, 3D-s mix című történet, meg itt nagyjából ott van a shoryuken.com című hardcore gaming site, akik, ahogy pár youtuber szoktam normális trélereknél csinálni, ők ezt csinálták meg ennél a bemutató Street Fighter 5 videónál, és ott kockára kielemezték azokat a mozgásokat, amik nagyjából nekünk ugye a Hadoken, a rendes tűzdabdája Ryu-nak, meg a Chun-nak ezek a ezer lábrugása, hogy mindent fordítsunk, és nagyjából itt magát a mechanikákat próbálták kiszedni belőle, vagy rájönni, hogy mi fog történni. Mert aki nem is ismeri a Street Fighter 4-et, az annak mondom, hogy az annak a fő és legnagyobb újdonsága maga a fókuszrendszer. Volt, hogy két gomb egyszerű benyomásával egy ilyen védőtúzba kerültél, amikor, hogyha megütött az ellenfél, akkor azt úgymond lement az energiát, de ha visszatámadtál, akkor visszakaptad. Tehát ez nagyon egyszerűen hangzik, de nem az. Aha. És utána most lett ebből piros fókusz, meg még folytathatnám, tehát elég komplikált, és ez mind a core, a mag mechanikája ennek a Street Fighter 4-nek. Na most a Street Fighter 3-nál pedig ugye szerintem még ti is láttatok azt a videót, azt a híres videót. A Daigo, amit levéd minden null energiával. Daigo, ugye a Street Fighter 3-nak az a peri volt, ami a Street Fighter 4-nek a fókusz. Tehát amit még nem tudunk, hogy mi lesz a Street Fighter 5-ben. És erről mentek így a izék. Grafikailag, látványilag őszintén Street Fighter, tehát 3D-t nem csinálnak belőle. Amit én egy kicsit szeretnék, hogy elvigyék, az viccesen az a Mortal Kombat 10 iránya. Mm-hmm. Nekem a Mortal Kombat 10-ben azt hiszik a legjobb, hogy milyen a háttér, hogy él az egész. Ha láttátok belőle a gameplay videót, mozog a tenger, vannak interakciók, iszonyatosan az egész úgy lemászik a képernyőről. A Street Fighter-ekben annyi volt, hogy a becsípett japán bácsi tolja a bicikliét a háttérben, meg négy dankóros kisrác ugra-bugra egy gyalókával a híd alatt. Viccen kívül, tehát ez konkrét egyik pályán ez így benne van. Adunk és a politikai korrektségnek. Így van. És ennyi volt az egész. Hogyha jól meg tudják csinálni, és kihasználják a gépek erejét, akkor nagyon jól fog kinézni. És én akkorákat nevettem a szerencsétlen Xbox főnök kommentjén, nem tudom, erre rá akartál-e térni. Kérdezték, hogy hát most akkor mekkora probléma, hogy a Street Fighter 5 konkrétan nem jön van rá. Hát nekünk van Killer Instinct, és hát hogy akkor sokkal jobb a sajátunkra koncentrálni. És akkor ugye ott azért legyünk tisztában, hogy a Killer Instinct egy nem egy rossz játék, egy teljesen vállalható, de hát nem is tudok most írtam más hasonlót, ebben ki tudtok segíteni, de hát nem egy Street Fighter magasság a történet. Na. Pontosan, tehát, a magasság. Ez magasabb volt, muszáj volt. Semmi baj. De nem értesz hozzá, Sting, semmi baj, ez nem probléma. Igazad van, valójában tényleg én a killerhez értek, ahhoz nőttem fel. Így van. De az a killer is más, mint a mostani killer, meg az a Street Fighter is más, mint a mostani. És ha azt nézzük, hogy hányan játszanak Killer Instinct-tel, meg hányan játszanak Street Fighter-rel, akkor megvan annak a... Tehát, na, szerintem totál értelmetlen egyébként ezt a két játékot összehasonlít. Teljesen más koncepció az egész. Itt maga arra a kandláb tortát a csoki tortával hasonlítanak. Maga nemében mind a kettő szerintem bitang jó játék. De nem érdemes összehasonlítani. Igen, csak itt maga arról beszélgetünk, hogy amikor a Pistike, aki nem ért hozzá, annak el kell adni a gépet, akkor hát a Street Fighter az csak pizére van, a PS4-re van. És akkor Pistike azt veszi meg. Jön az majd mindenre szerintem. De akkor elmondhatod, még mosógépre is megjelenik. Elmondhatjuk röviden, hogy nem azért lesz 5 a Street Fighter, mert elfogytak a jelzők, nem, nincsen már hiper, turbo, mega, super, alfa, ja, ez a másik kedvencem, hogy megint a köcsök Capcom meg kiadta a DLC-t, meg ad csak kézés, akkor az ember, aki effektíve játszik is a játékkal, az így fogja a fejét, hogy Amúgy azt tudod, hogy mit tudom, hogy összes karakternek 8 mozgását alakították át, meg mit adtak hozzá, meg mi változott? Mert ugye arról nem szól sose a fáma, aki nem játszik valószínűleg azt, hogy pénzlehúzás, köcsök Capcom. Tehát lesz Street Fighter 5 Turbo, Super, anyám csukja, Ultra, Gamma, Beta, minden lesz belőle, de hát ez erről szól. Tehát és Open Beta vagy Closed Beta lesz egyébként? Szerintem mind a kettő. Hát nagyjából ennyi. De örülünk. Ez legalább én egyébként viccen kívül mondom, én nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha 2016 ősszel előtt játszanánk vele. Aha. Ezt most komolyan mondom. Tehát ezeket a játékoknak a tesztelési fázisa, ezeket ugye azt tudjátok, hogy ezeket Japánban kiteszik az arcade-ekben. Tehát ott kezdődik a történet. Mire abból konzolos verzió lesz PS4-re, messze van még ez a Street Fighter 5. Nem csak, hogy kiteszik, ingyen játszottál fele a jó népet, és teszteltetik az emberekkel ott. De megvárják a feedbackeket, ez több hónapos munka. A Street Fighter 4 is, viszont az jön vanra is, ugye? Az jön vanra is most. Na és ennek kis apropóval kapcsolatban, hogy annak, hát remélhetőleg ez lesz az, amikor a Mad Catz meg a többi köcsög cég végre nem egy 180 dolláros arcade sticket fog kizárólag árulni a Vanhoz, meg a PS4-hez, hanem most már elkezdődik az, hogy mondjuk várjunk csak, van USB port a PS4-en, meg a Vanon? Van! Az előző generációs AK-szék, amiket megvettünk több 20-30 ezer forintért, mivel indulunk? USB-sek azok is! Rádugod, mi történik? Nyasgem! Mit csinálja? Mennyi vedd meg a Killer Instinct-es Vanos AK-sztiket? Mennyi vagy 180 dollár? Vagy 200. 200 dollárért? De ennek volt egyébként egy aki rajongó, az fizessen. Az szopja. Tehát itt igazából a két gyártó, a Sony meg a Microsoft volt az, aki beleköpött mindenki levesébe, mert beépítettek olyan architektúrát az új gépekbe, amelyek bár a funkciókat kibővítették, de valójában az adatkommunikációt megakadályozzák a régi rendszerekkel, és ezért nem működnek ezek. És minden gyártónak le kell szépen feküdni a Sony elé is, meg a Microsoft elé is szépen keresztbe tett kézzel és téldre, és ha megvan a biznisz, akkor utána tudnak olyan eszközöket gyártani, amelyeket rácsatlakoztathatunk a gépekre. Tehát ez köszönjük. Pure business. De ugyanez van, amikor a kormányokkal is, tehát ugyanez, persze. Sőt, még a fülesekkel is, igen. Volt-e más érdekes? Volt egy csomó minden még egyébként, tehát nem fogunk végigvenni az összes trailerem, meg az összes játékban mutatom. Én még fél mondatra visszakanyarodnék erre a Drone to Death-re, szerintem itt egyre én vagyok az, aki úgy van vele, hogy nekem a trailert, amikor elkezdtem nézni, akkor is húztam a számot, de végre azt mondtam, hogyha mondjuk csak lokálba engedje ezt a 4 főt, akkor ez egy kurva jó party játék lehet. Tehát én például néztem, és az én csak néztem, hogy ebből mit akarnak csinálni, de a végre elkezdték, mit tudom, pár képeset meg ebben behoztak, és azt mondtam tényleg, hogy mondjuk, esetleg van mellett, amikor ami folyadék is, akkor nyilván könnyebb, de anélkül is teljesen jó lehet, mert például PS1-en is mondjuk a Crash Bash például, amikor egymás ott, nem csak a képernyő lőtt az ellenfelet, hanem ott őt mert őt is lökötted, hogy zavar, mert itt is ezt meg lehet csinálni, és szerintem jó, nyilvánvalóan a kommunikációs része teljesen baromság volt, ezt aláírom, de attól függetlenül lehetséges, hogy valakinek be fog jönni ez. Tehát nem feltétlenül lehet az ott. Lehet, ez lehet. Én nem azt mondom, hogy ez egy halálra ítélt valami. Én úgy gondolom, hogy ez a csávó egyébként egy alapvetően tehetséges ember, mező bizonyította, tehát ő csinált jó játékokat. Azt, hogy az utóbbi időben nem igazán, az egy dolog. Én azt mondom, hogy ez nem egy rossz ötlet. Ami a kommunikációs része, hát az... igen. Tehát az olyan, amilyen, de még így is lehet, hogy egy ilyen játékot ezzel lehet kirángatni a tömegből. Mert nekem pont ez jött le, hogy előtte ugye volt egy másik show, a simán Game Awards-nak hívták. The Game Awards. A gamma ott, alártak. Ott így 2-3 nap alatt szerintem szinte emészthetetlen mennyiségű játékot láttál, ha beleérted az indie fejlesztéseket is. Tehát szerintem most már nem is tudom, hogy van-e ember, aki átlátja azt több platformon, hogy akár csak egy ilyen 2-3 nap alatt mi az, amit a nyakába zúdítanak. És innen valaki ki akar tűnni, akkor vagy nagyon eredetinek kell lennie, vagy tényleg kell csinálnia valami olyan marketing trükköt, amivel kiugrik. És ez lehet, hogy egy marketing trükk, hogy ez mennyire szimpatikus, vagy nem szimpatikus, az mindenki egyéni ízlés. Apropó indie game, ezt meg akartam kérdezni. Van az a játék, melyik az, amikor rengeteg bolygó van, és repülünk, és a császlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlászlász tudja. Nem. De jó lesz. Ja! És a végigakarod játszani, azt hiszem 5 milliárd év, tehát hogy minden bolygóra elmész, tehát hogy nem igazán fogsz a végére. Azt tudjuk, hogy olyan szinten úgymond MMO lesz, hogy egy nagyon nagy világban többen lesztek, de jó esélye, soha nem fogtok egymással találkozni. Egyébként tényleg ezt mondták, hogy az univerzum közepén van egy fekete lyuk, mindenkinek oda kellene eljutni, de nem ez a feladat, csak úgy lehet. Sokan lesztek, nagyon messze egymástól, soha nem fogtok találkozni. Ennyi. Nagyon jó lesz, szeressétek. Szeretünk titeket, bye. Egy címlap. Ami megtörtént. Ami megtörtént. Van nekem egy olyan érzésem, hogy lehet, hogy még ők se igazán tudják. Hogy... Hát nem, igen, nem, van egy ötlet. Leszállok, kiszállok, körbenézek, beszállok, felszállok. Megint elmegyek egy másikra, leszállok, kiszállok, körbenézek. Igen, az ilyen játékokkal az a baj, hogy megvan a koncepció, megvan a világ, de ezt nagyon nehéz megtölteni kontenttel, meg tartalommal. Abszolút, én is. Tehát, ha van fejlesztő csapat, ami teljes szívemből imádok, akkor az a Hello Games, mert a szöges ellentétje a David Jeff-féle Sklapnak. Az volt az a szakállas kis hipster nyomorik, aki kiállít, hogy jaj, elnézés, hogy itt vagyok, bocs, hogy itt vagyok, de itt a játékok, az volt az a stílus, igen, ugye? Igen, igen, de ettől függetlenül ő élőben is ilyen. Ezt abszolút elviszem, csak nem, na hát ez lehet, hogy a másik marketing oldal, nem? Ő volt, aki eladtam a lakásom, házam, mit eltettem. Nem, az teljesen más. Az a rasztos muki volt, nem? Ja, tényleg. Itt ő volt, aki konkrétan az egész csapat ott volt a nézőtéren, aki ott fő, 8 fő, tehát nagyjából... Igen, azt a titkárnővel együtt, meg a takarítónővel együtt 12-en vannak. Ja. Úgyhogy ezért érdekes... És lehet a takarítónő magyar? Könnyen, szinte biztos vagyok benne. Tehát azon nagyon szeretem őket, nagyon várom a játékot, és nagyon félek tőle. Igen, nagyon rossz lesz. Igen. Egyébként igen. A Proteusban is jó volt. Körbe mászkálni. Hát úgy, sokkal kisebb léptékű valami. Hát nem, most elképzeled, hogy lehet, hogy Proteuszt is veled együtt szinkronban sokan játszották, de és nem találkoztál velük. Gondoljatok bele, hogyha tennének bele lőfegyvert, mert kevesebb a bolygót, akkor ez a Destiny 2 is lehetne. Elmileg lesz benne lőfegyver. Elmileg lesz benne de lőfegyver. És magadat. Magadat. 180 óra után. Amikor nem bírod. Lesznek benne űrdinoszauruszok. Nekem ez jött le. Nekem alapvetően tetszik, tehát nekem az egésznek az ilyen művészeti stílusa, meg a... Az, hogy random generált, nem tudom, valószínűleg tricsiliárd bolygót csak így lehet csinálni. És akkor hogyha ennyi bolygó van benne, akkor mikor fog megjelenni? 2030? Nem, random generált. Hát nézd azt, hogy ez elit is megjelenni. Nem csak, hogy random generált, hanem procedurálisan generált. Ami mondjuk kicsit felülírja azt, hogy... Igen, tehát ez... Valamennyire perzisztens, hiszen hazudnak és vagy kábítószeres befolyásoltság alatt állnak, nem állítom. És lehet, hogy ez ebben a játék, ebben a formában kész a 3 hónapja, és szétszívva repkednek. Mint 80 abban a szobában. Oculusszal szétszívva repkednek tápkábeles folytogatósba, és minden sóra elviszik. Szerintem megfejtett a játékot, ez az ultimatív smokizós játék. Kapsz egy kis zacskót. Igen, meg kell keresni a skifi dinoszaurusz pöcsét a játékban. Így van, és akkor paff a bűvös űrdinó. Akkor a paffok tesznek, hogy nem látod a végén a kérdés. Bűvös űrdinó. Ez szerintem kielégítő válasz volt a kérdésem. Teljesen jó. Alig várom a játékot. A másik show, térjünk át a másik showra. Ott is voltak érdekes dolgok. Nem túl sok. Például... Mi kapta a Game Awards legjobb játék díját, Stingy? Mi is? A Dragon Age Inquisition. Igen. Éreztél-e büszkeséget? kicsit szexuális. Kicsit. Miért ő csinálta? Bevallom. Ő mindent megcsinált benne. Nem, bevallom őszintén, én csak másnap néztem, és enyhe, ha-ha-ha. Dologgal nyugtáztam, miután Warhawk azt hiszem tetvitteltet ki, és a Video Game Awards nyerteseit, és onnan linkeltem rá, és akkor néztem, hogy hát ez ennyi szóval is meglepő, mert én erre biztos nem számítottam, az ott az első, a másik meg az, hogy nagy ha-ha-ha, mert szerintem itt azért ez... Ebbe kőkeményen beleszóltak. Te cikkel. Hogyne. Megnézték az internetet is. Azt mondták, hogy itt egy 9 pontos cikk, de egy olyan 9 pontos cikk, amit nem értünk. Ami definitív. korszakalkotó, és azt mondták, hogy... És ezt szót nem értünk belőle. Azért mert abszolút. Magyarul. Hát ilyet is csak a Gamer 355-on olvashattok. Én egy találkozásom volt ebben a Dragon Age-en, amikor a Kotaku megjelentett cikk, hogy ez a most új szintre emelték a buzulást a játékban. Nem tudom, láttátok, mármint, hogy a homoszexuális szerelmek. És ugye az a videó volt, hogy konkrétan a főhősnek szerelmi régőtől készül a bika csávóval. Az nem tudom, megvan-e, az annyira kőkemény volt, mert hogy azt kiemelte a cikk is, amit én is láttam, hogy milyen természetesen reagálták le a karakterek, hogy konkrétan rájuk nyitnak, hogy ott van a bika csávó, meg a főhős karakter, szintén férfi, és mind a ketten messze lenül elkezdenék egymást szappanozni, ahol kell, és ezek rájuk nyitnak, és hogy ja, hát ezt nem tudtuk. Hát ez érdekes. Na hát jó szórakozás, és kimennek. Én meg így ültem, és így gondolkodtam, hogy Tédászban minden megtörténhet. Mi azután csodálkoztok, hogy szakállas nőket látunk a tévében, meg minden. Ezek után komolyan mondom két ilyen karakter. De az a baj, hogy felvillanyod. Figyelj, én a bikacsából ránéztem, és nekem fáj. az a kevésben, de hogy én rögtön, az a rossz érzés fogott el, tudod, amikor félig bennmarad, vagy nem tudom. Hogy felszarmazod a keményed. De azt hogy? A szarmától féltél te is, mi? Jaj, mind a háromtól. Tehát atya úristen! Figyelj, én úgy vagyok vele, hogy az de játék lehetőséget felkínálja. De ilyen szempontból max respect, hogy ez így benne van, és ilyen szinten ki van dolgozni. De egyébként azért ahhoz egyébként izmozni kell, hogy ezt összehozzak. Nem tök nyilvános játék gameplaybe ilyet meg lehet tenni. Azért tényleg ez azért... De mondjuk ez a Mass Effect-ben is benne volt. Mass Effect-ben is benne volt, de nem nyomták ezt az egészet. Tehát benne volt, mint lehetőség, aztán kész. Progresszív, aki eddig bikát akart szeretni, és rosszul érezte magát, hogy ezért így van, megteheti, pontosan. Most úgy érezheti, hogy... Ja, még csak a kecske. Ráadásul ugye a bikának a szinkron hangja a Freddy Prinze Jr. Win-win! Innentől kezdve teljesen elszállt. A legjobb. A játék egyébként tényleg jó, de én hiába akármennyire is egyik kedvenc csapatom a BioWare, meg szeretem a játékaikat, nem őt tettem volna az első helyre. Ti mit tettetek volna az első helyre? Nem tudjuk, éppen beszélgettünk itt a podcast előtt, hogy évjáték a szavazás indult Gamer 365-en, és hogy nekünk hogy néz ki a listánk, és én azt mondtam, hogy nem tudom. December 31-én kiderült. December 31-én kiderült. Most itt helyben meg nem tudnám mondani. Cliffhanger. Hogy... Nehéz, Dio. Nehéz. Azért nehéz, mert... De nem akarom lelőni. Összességében én nem... Ne. Úgy gondolom, ez nem volt egy túl erős éve a videóját. De visszakanyolod erre a Game Awards-ra, én azon röhögtem, hogy például a kategóriák is, tehát hogy mit tudom én, sport, meg nem is tudom, meg racing kategóriát vonnak össze, tehát hogy, és akkor összeveted, mit tudom én, mondjuk a Forzát. Ja, mert év sportjátéka lett a Mario Kart, arra gondolsz? Vagy? De nem csak azt, hanem, hogy ilyen összevont kategóriák voltak, tehát hogy azt mondja, hogy verekedős játékot vonták össze, a sportokat, vagy ilyesmi, tehát hogy annyira ilyen keverék kategóriák voltak, és csak néztem, hogy a fenébe vetsz össze mondjuk egy Forzát, mint mondjuk egy Smash Bros-szal, mert ezek voltak egy kategóriában. A nap végén ez most mennyire volt egy mérvadó lista? Hát, nyilván nem azért... A Metro újság is itt a aluljárban leosztott volna egy hasonló listát, kb. Annyira mérvadó, mint ez a lefizetett reklámszagú fos. Tehát így... Másnap reggel iszonyosan mérges voltam. Azt olvastam, igen. Egyébként tök megérzi. Warhawk. Én is fönnmaradtam volna ezért, biztos, hogy... Fönnmaradt, és megnézte is. De respektet ki is. Másnap reggel. Ki is hírezted, meg minden, mondom, basszus, szegény. A játék újságírás hőse van. Hát de ennyi. Abszolút. Mindent az olvasóért. A következő Dragon Age-ben te is belleszel. És engem is megcsinál. Mint sunászat a karakter. Te leszel a cica fiú. Nem, ő nyit be. Ő nyit be, csak ő nem megy el. Ja, ez... Édes hármas még nem volt, tehát lesz, megoldjuk. Vannak új területek, amit még meg lehet hódítani. Volt egy olyan játék, hogy A Drift. Mond nektek ez valamit, hogy mi az A Drift? Mármint a Gravity, ugye? Igen. Gravity, the video game. A korábbi Remember Me, mert ugye az is A Drift volt, de ez mellé. Nem láttátok a trailer? Nem, jó. Hát tudjátok, mi az a Gravity? Nem az a vitás? Ami most a Földön tart minket? Az, igen. Ez a vitás játék? Nem. Akkor nem tudom. Nem, amiben a... Sandra Bullock. A film. Sandra Bullock elszabadul az űrben. Láttam. Abszolút hihető. Üldözi a gonosz ütörmelék rajt mindenhol. A poroltó megment. És a végén egy poroltóval, mint a régi vízbe a Ceausescu elvtárs. Visszatér az atmoszférába. Nekem egyébként nagy kedvencem a film, tehát nem akarom... Nekem bejön, abszolút bejön. Nagyon szuper. A kavitáció. Kétszer láttam a moziban, ami ritka nálam. Nem úgy ülsz le, hogy el is így dökkötök el. Nem, így van. Nem, ez nem arról szól. Ez nem arról szól. Na, ez ennek a kvázi játékváltozata. Ami jól nézett ki, de nem nagyon láttam benne annyira... Tehát egy szkafendai, Sandra Bullock kering az űrben fogadóval? A trailer arról szólt, hogy az űrben mész valami felé, miközben elfogy az oxigénet. És megfulladsz. Ennyi. George Clooney integet. És beszél a géphang, hogy bebebebebe. Ami ugye hát így filmben ez a dolog jól működik, mert ott hát nem, ez nem egy interaktív élmény ott. És leszállsz hirtelen, megjön egy űrkomplexum, ahol tele vannak zombikkal. Vagy alienekkel, és kapsz egy fegyvert, és a hátadon elkezd világítani egy csíkban az életerő. Ideelvéti ötlet. Ja, lehet, hogy így lesz. Nekem ami feltűnt, hogy az 505 Games a kiadó, ez nem annyira jó jel. Nem? Büdzsé. Ők adták ki a Brothers-t is. De jó, de az nem egy ilyen... Meg hát a Big Büdzsé játék. Cryostasis Sleep of Reason című legendás művet is. Ajaj. Volt nekik pár. Tehát én azt gondolom, hogy ez... Nem tudom. Lehet, hogy ez egy videójáték. Aztán pontosan úgy is határozták meg, hogy ez valamilyen ilyen rollercoaster, tehát egy ilyen ezt az élményt próbálja. De hát az videójátékban az igen, azt úgy hívják, hogy rail shooter, mit tudom én. Hogy hát ez tényleg nehéz belőni előre. Ez ilyen tipikus élményjáték lesz amúgy valószínűleg, de hogy ez pontosan mit akar majd, ez nem ez a videó áll. Mint ahogy egyébként meglepően sok, amit mutattak a Game Awards-on és a PlayStation Experience-en. Elég sok ilyen élményjáték, sztori vezérelt játék, ilyen Ethan Carterhez hasonló. Majdnem itt elmondtuk. És a Brothers, ugye ők is, a Brothers csapat kivált a Starbreeze-ből, és egy új játékot bemutattak, ami az EA-nek a nagy meglepetése volt. Azon a ponton kapcsoltam ki a Game Awards-ot. Game Awards? Igen, a Game Awards-on volt. Azon a ponton kapcsoltam. Az mi volt? Hát az EA betízelt előre, hogy lesz egy nagy bejelentésük, ami senki nem amire még rádobtak egy lapáttal, a Geoff az beírta a Twitteren, hogy hát ezt senki nem fogja kitalálni, hát egy tök új játékot nyilván nem lehet kitalálni. És kiderült, hogy a Brothers csapatból kivált, tehát a Starbreeze-ből kivált a Brothers csapat, és ők csinálnak egy új játékot. Amiről semmit nem tudunk, tehát elmondták, hogy sehogy nem áll a játék, nem mutatnak belőle semmit, de mutatnak egy videót, ami úgy hangulatában jó, ami arról szólt, hogy két Muxi megy egy vonaton, és két ember áll rajta. És melyikük fog meghalni? Ez a Professor Layton 2. Őszintén leszek, ha Rayro Simulator megvettek. Nem tudom. Őszintén szólva nem kerítettem időt rá, hogy megnézem. Mert csalódtam, mert valami pletyka volt, hogy Need for Speed Underground Next lesz a meglepetés játék, és én arra rendezkedtem be, hogy majd ott mennek a nitróznak, meg driftálnak az autók. Erre ez a szar. Tehát meg se néztem. A jó kis ilyenféle konceptuál prototype. Igen. Amivel már az E3-on is taroltak. Volt egy Metal Gear Online videó. Láttátok a Metal Gear Online videót? Metal Gear Online videó teljesen jó. Ugye ezt a viszonylag frissen létrehozott amerikai Kojima Productions mellék stúdió, új stúdió csinálja, és teljesen jól nézett ki. De milyen világ már az, ahol már a Metal Gear-t is amerikaiak csinálják? Ez egy elkurvult világ. Mi jön itt? Nyugati Final Fantasy? Még az is lehet. A legjobb. Lehet, hogy jót tenne neki. Ez végre egy jó fájnál. Ő kikapcsolta a Game Awards-ot, én ott álltam fel a PlayStation Experience mellől, elől. Szerencsére ez nagyjából a végén volt, úgyhogy nem szakította meg. Amikor kijött a Square Enix-es ember, és így azt mondta, hogy mindenki régóta vár a Final Fantasy 7-re, és akkor így, arimék, és itt van, mostantól elérhető PlayStation 4-en a PC verzió. Ami a Nagyjából a PS1. Ami a PS1 verziónak egy kicsit valamit föl... Minimálisan fölpiszkantott változata. De hát értsd a minimálisan, hogy... Nem 640x480. Nem 640x480, igen. Ilyennel nem trollkodunk, jó? Kedves Square Enix. Ja. Tehát milyen azt mondja, hogy jól van. Dögölj meg. Go and fuck yourself. Titeket amúgy se szeretnek, úgyhogy ne húzzátok ki együtt. De így van. Tehát őket annyira nem, még a saját korábbi rajongóik is szeretik őket kurvanyázni. Tehát ők ilyen bogzsák lettek mostanában. Hát most csodálkoztok? Lehet, hogy most már élvezik, és így rádobtak még egy lapát. A legjobb játékok az elmúlt évekből az a Final Fantasy 14 MMO. Abszolút. Az magasan a legjobb játékuk. De és ugye azt is konkrétan kétszer kellett megcsinálni, hogy jó legyen. Igen. És így is sok egy kicsit az a 10x eurós havidíj. Kicsit kevesebben, de még nyomnám. Ennyi volt szerintem a két sok. Tehát én... Volt egy Zelda. Ja, Zelda! Zelda! Tessék, Zelda. Így van. Tehát ami után, mert nem is messze, a legjobb. Jó ez a vonal a Nintendo-nak, nagyon jól áll neki szerintem ez a prezentációs története. Még vicces is volt, pedig az náluk nagyon ritka, ugye. Az ős videókon, ős reklámok óta nem volt vicces Nintendo prezentáció, ez a ülnek, beszélgetnek. Szerintem hazudnak, az nem létezik, hogy Wii U fut. Hát, vagy kettőn összekötve, vagy nem tudom. Nem, az úgy, szerintem ugyanaz az engine, mint amit a Nintendo Land óta az összes belsős fejlesztésükön. Lehet, hogy nem, de nekem van egy ilyen megérzésem, hogy ez a saját. De barom jól néz ki. Hát jól néz ki, de amikor, tehát ha megnézitek, amikor ott futott a sziklák mellett a lovon, az egy jól felefektezett, és hát tűélesnek tűnő, vagy hát viszonylag élesnek tűnő átmenet a prevgen és a nextgen között, szerintem ezt a Wii U-nak tudnia kell. Igen, tehát szerintem ahogy a legtöbb Zelda játékot, úgy ezt is a képi világ az, ami igazán eladja, és nagyon sok mindent elrejt. Hát, és szebbnek mutatja, mintha nagyon nyersen technológiailag néznénk, akkor milyen. Tehát ez nagyon jól el lett találva az Art Direction, és ez nagyon szépnek láthatja a játékot. Néha tényleg hihetetlenül szépnek, de én is de nem vagyok szkeptikus. Legyen így. Tehát elég, ha elhisszük, nem? Jó, de hát igazából Nintendo játékokat senki nem a látványukért szereti, hanem a gameplayért, a történeteiért. Hát a látványukért is szeretjük, de inkább azért is a művészeti értékükért szeretjük. Épp most meséltem, hogy mikor most a Mario Kartot megláttam 1080p-be és 60 fps-sel, így olyan volt, mintha a tévén keresztül belenéztem volna egy ilyen mesevilágba. Varázsgomba kirejtsen. És azt hozzá varázsgombbal csináltad, mert azt hiszem, hogy 30 vagy... Vagy nem 1080p, vagy nem 60 fps valamelyik. Biztos, hogy 60 fps. Az 60 fps stabilan. Rehinnel egyszer veszekedtünk, amikor én azt mondtam, hogy az 1080p 60 fps, azt mondta valamire, hogy nem is neki volt igaza, hogy melyik a kettő közül. Ez itt álló. Telefon a kezedben, Wikipédia bácsi segítségét hívd, aztán majd... Telefon, mondd meg, mi nem a majd. Siri! Én amúgy a, Siri. Amúgy az Zelda kapcsán arra leszek kíváncsi, hogy ezt az elég nagynak, és a franchise-hoz képest elég nagynak tűnő világot mivel fogják megtölteni. Mert oké, hogy Link a Tepunával rohant végig az erdő, meg a mezőn, de hogy ezt mivel fogják megtölteni, én arra leszek kíváncsi. Link összeházasod a Tepunával. És még ti a BioWare-t hittétek. Hát azt mondom, hogy el kell mozdulnia ebbe az irányba valakinek. Na hát jött az info, hogy 720p és 60 fps, ennek ellenére brutális a jól. Na ennyire volt te hiteles. Jó van. A 720p az nem next gen. Nem. Most mire nem? Hitelességemről mondtad, vagy a next gen? Most úgy next gen a 900p. Mi így is szeretünk. Itt inkább legyen 900p, mint frame dropos 1080p. Tehát... Csattanom. Apropó... IZP, meg FPS, meg bugok, meg minden. Ismét csúszik a Witcher 3. A hónap sokkoló híre. Need more polish! Így van. Forrók, nagyon kellemes. De így van, hogy az a baj, hogy néha az angol nyelvű kollégákat éppen ezért iridlem. És valaki bevállalt? Én nem láttam sehol. Szerintem legalább 3 helyen láttam. Ez annyira adja magát, hogy igen. Eurogamer a nagy... mániákus ennek a szóviccelődésnek, néha kicsit túlzásba is esnek. Ja. De néha eltalálják. Magyarba is lehet szóviccelni, csak nehezebb. mert ez egy bonyolultabb nyelv. Igen, kell még lengyel, hogy az önbután. Nincs senkinek, senki nem sírta el magát, hogy csúszik a Witcher 3, senki nem bármit előtt magát. Az volt az általános vélemény, hogy inkább csúszom, mint hogy olyan legyen, mint mondjuk a... Mint hogy egy 64 gigás patch legyen az első napon letöltendő, hogy egyáltalán elinduljon. Például... Igen, a CD Projekt mostanában nagyon ügyesen viszi a PR-t egyébként. Tehát ugye ez a ingyen adjuk a DLC-t... De csúszunk 3 hónapot. De csúszást is úgy adták elő, hogy lehet, hogy csak marketing fogás, de ez a... Látjuk, hogy a játékosok nem szeretik a félkész játékot, bocs, nekünk még kell egy kicsit kikalapáljuk, és hogy mindenki azt mondta, hogy oké, rendben. Igen. Meg amúgy szerintem az se fog rosszat tenni a játéknak, hogy a elég sűrűnek ígérkező február-márciusból kicsit későbbre csúsznak. Igen, az egy nyári ilyen koktélsláger lesz, az iszonyat. Tőlem még egy június is lehetne, és akkor tényleg a nyári nyarat lehet, rá lehetne szánni. Ajjaj. Nagyon kevés játék vállalja be a nyári úrban. Ugye az ember azt mondta, hogy... A Batman is bevállalta, ha visszagondoltok, mert az is nyár, júni, július, azt hiszem, valahogy így. Mert ugye az is július. Július, igen. Ami abszolút szokatlan egyébként. Júliusra nem szoktak játék megjelenést tenni. Mert akkor mindenki a strandon fürcsizik. Igen. Fricákolja magát. Fröcsizi a... Pocsékol. Fröcsizi a pocsékol. Pocsékol. Ezt a csúsztást szerintem egészen addig lehet eljátszani, még nem az 5.-6. csúszásig mennek el, mert ez a hányadik csúszás a játéknak? Második. Második. Tehát ez még így simán belefér. Szerintem mindenkinek. Én igazából még egy további csúszásnak is csúszás is elfogadom, mert az azt jelenti, hogy a következő Gamescomon is ingyen sört adnak. Ja, így van. De nem, a következő Gamescomon majd ciber, adnak a ciber akármi. Ciber.hu.ra adnak majd ingyen sört. Sőt, ott ingyen ciberpunk lányok is. De azt kell, hogy mondjam, hogy most már lehet, hogy a reggeli időpontnak köszönhetően nem automatikusan adták a sört. Ki kellett vennünk a sört. Igen. A válság őket is elérte. A válság elérte őket, és nekünk kellett kivenni a hűtőből a sört, és nem nyomták a kezünkbe. És van jó lengyel sör volt? Azt sose kérdeztem. Az. Komolyan? Akkor mindig lengyel sör van. Minden lengyel. Az ilyen... szárított gyümölcs, az is lengyel, meg a rom is lengyel. Az legjobb. És nem ilyen műzli szelet van. Mi ugye reggel 9, mit nyom az újságíró a zsebébe 3 darabot? Sört. Műzli szeletet, később pedig energiait. Az igen. Ki sorsolt. És a lengyel söröket Angliában is imádják. Az angol. Mert sok a lengyel Angliában. Nem, az angolok is nagyon szeretik a lengyel söröket. Én ezen kívül még nem ittam lengyel söröket. Állítólag nagyon finomak. Ott a Polish Shopban, ugye Polish Shop, és ott se lőtte nagy senki. Nagy a tisztaság. Ne, ott se lőtte senki, pedig annyira, nem? Uh-huh. Hogy Polish Shop, egybeírva valami, senki nem lőtte sehol. Ott van, hogy konkrétan sorban álltak az angol. Csámúk, csajok. És mentek oda, üdvözlöttek, mondták, hogy csest, meg mondták, hogy hello, tudod, hát ezek nem annyira külföldi, nem gugyognak, és így vették a sört. Meg olcsóbb is, az is egy fontos. A lengyel volt, múltkor Macsó, aki közismert alkoholista. Ő vétetett egy 7 decis zubrovkát. Aha. Hát ez az azt mondta, nem volt rossz. Ez a bölényfű volt. Hát ez angol, a lengyeleknél az a... Zubrovkát almalével kell inni. Vagy magába. Hát vagy magába. És mi magába? Eljátszod a fűvel után. Tessék, és ismét egy botrány, mondom, az olvasók leginkább a botrányra szeretik. Sokáig exkluzív lesz a Tomb Raider. Nem lesz sokáig exkluzív a Tomb Raider. Trek szándékosan félretájékoztatja az olvasókat, élőben kell megkorbácsolni. Ezt írta föl nekem a Warhawk. Erre egy ideje már rájöttetek volna. A hírt mondjuk én írtam, de szerintem is a felelősség ezért. Nyilván tudom a jelszavadat, és akkor már nem írom, hogy engem szidjanak utána. Ja, bár nem gondoltam rá, hogy átlátnak a szitán, de így hát így jár. Drag, ezeket a híreket az most én nevem. Az volt az első... Van egy alapinformáció. Az alapinformáció az, hogy 2015 őszén meg fog jelenni az új Tomb Raider játék, ami Rise of the Tomb Raider lesz a címe, és ez ott is akkor Xbox One, illetve Xbox 360. Ez ugyanaz a laga lesz, ugye? Igen. Most már végre menstruál. Ez hogy kivágjuk. A homoszexuálisok, a feministák, kiket sértettél, meg a downkórosokat. Senki. Tehát tüntetni fog. De a lengyeleket nem. A lengyeleket nem. Ők fognak téged megvédeni, ilyen sorfalat állnak. Lengyel, magyar két jó barát, együtt is. Hogy egymás borát. Ez az alapinformáció, illetve az alapinformáció az az, hogy 2015 végéig egészen biztosan. Most erre a Twitteren valaki rákérdezett a Aaron Greenberg, aki a marketinges főember a Xbox-nál, hogy hát mi a helyzet ezzel a játékkal, ezt most akkor Microsoft kiadványoz, és azt mondta, hogy igen, ezt mi adjuk ki és forgalmazzuk. És ez hát általában egy viszonylag új helyzetet terem. És te ez alapján azt merted következtetni, hogy ez a játék tovább lesz exkluzív, mint amire számított. Így van. Tehát ebből, hogy lehet ez? Ebből le lehet vonni egy olyan következtetést, hogy gyaníthatóan ez tovább lesz exkluzív, mint mondjuk két hónap. Ezt egyébként továbbra is tartom. De három hónapot ezt már nem merni. Ezt a véleményemet én azt mondom, hogy ez valószínűleg fél év lesz. Mert hogy annyi szokott, és nem elképzelhetetlen egy játéknál, hogy a Microsoft adja ki, és utána megjelenik más platformokra természetesen is. Nem is azt írtuk, hogy nem fog megjelenni. És ott lesz az újabb platformra. Ott lesz a szingularitás, amit a Matthew McConaughey bele fog gajdulni. Hogy? Hát, hogy egy Microsoft kiadású játék mondjuk egy PSD. Sony platformon. De azt már nem azt a Microsoft fogja kiadni, hanem az Square Enix. Így van. Tehát ennek van élő példa. Például a hazai játékipar remeke, a Cinemora. Ami szintén az első megjelenésekor Microsoft kiadvány volt. Akkor, mivel a fejlesztők régió barátaink, tudtuk, hogy ez ideiglenes exkluzív lesz. De más még nem tudta, és ezek a szerződések is azért általában ilyen fél évre szoktak szólni, és sokféle ellentételezés van. Ezért nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy nagy pénzeket öntenek a fejlesztők nyakába, ez inkább arról szokott szólni, hogy a játék marketingét azt részben egészben az exkluzivitás célpontja fizeti. Valószínűleg itt is erről van szó, ez a játék meg fog jelenni PlayStation 4-re, PlayStation 3-ra és PC-re, ebben egészen biztos vagyok. A helyzet az, hogy ez az, hogy kiadó, ez kizárólag azt jelenti, hogy nem nagyon-nagyon rövid ideig lesz exkluzív, hanem egy viszonylag hosszabb ideig lesz exkluzív. Szerintünk, de aztán meglátjuk. Ez ki fog derülni 2016 januárjában talán, úgyhogy akkor majd egy év múlva visszatérünk erre. Ez teljesen, teljesen reális szerintem. És ha nekem volt igazam, akkor üvöltve fogok maszturbálni. Ha nem, akkor is. Na. Live on air! ez a nagy helyzet. Tomb Raider fronton szerintem. Volt-e még valami? Volt egy csomó minden. Amúgy igazából mindegy, ma meg nincs igazad, akkor is én leszek a hibás. De nyilván mindenért a drága hibás, tehát most az, hogy én magyarázkodok, a te hülyeségedért. Szerencsétlen Jujura is csak 5 pontot adtál. Hát az a... Örüljenek. Talán írtunk róla, bocsi. Sorry. De csak azért írtunk róla egyébként, és ez már a második ilyen játék. Mert aranyos volt a marketinges lány. Ez egy új kategória. A másik, amiről én írtam, aminek már a címét is elfelejtettem. Blaze Rush. Gangbang Racing. Azért írtunk róla, mert aranyos volt a marketinges lány, és nem akarunk neki csalódást okozni. És itt is nagyon aranyos volt a marketinges lány, és nem akarunk neki csalódást. Persze, de 5 pont. Pontszámba is beépítettétek azt az előnyt. Igen. Én szerintem nem is számítanak többre egyébként. Teljesen jó, és nagyon jó dzsuzsus pólót adtak a gyermekeimnek egyébként. Tök aranyos dzsuzsus pólót. Én azt mondom, hogy... Este gamergét. A nyugati kollégák pénzt meg nőt kapnak a gamergét. De csak egy pólókat, basszak. Szaros SS pólóval meg vagyunk vesztegetve. Hát ez van, Kelet-Európa. Assassin's Creed Victory. Jól nézett ki ez a kép, nagyon. Érted, Viktori? Ahaha. Ezt nem értettem. Mindegy. Nem baj, Marcko, nem baj. Szerintem majd elmondom, hát, hogy megmutatjuk. Hát, hogy milyen furmányos neve van a játéknak, mert hogy miért Viktori? Mert Viktoriánus. János Anglia, így van. Itt a Viktória, ami érdekes módon az Assassin's Creed rajongó két régi álmai bang-bang egymás után teljes. Ugye korábban mindenki azt mondta, hogy Párizs és francia forradalom, és Viktoriánus Anglia, és tessék, megjelent az egyik, megjelent a másik, és mind a kettő szar. Nem, nem, én még nem játszottam az új résszel, ami, hogy hívják? Unity. Unity-nak hívják. Hát még várhatsz, amíg letöltödik. A patch utána próbálnak. A helyzet az az, hogy én kitartok. Tehát ma, amikor jönnek az első olyan kommentek, és a Drive Clubot is most viszem magamhoz vissza, bár hát... Minek? Nem. Nekem egyébként a Drive Clubból semmi bajom nincsen, és most nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen benne a... Most már jó. Most már lehet kormányozni az autót. Nem olyan viccen kívül, a patchelések utáni Drive Clubot nagyon sokan nagyon dicsérik. Mondok valamit, nem mondok nevet. Mackó be fogja tudni azonosítani, de lehet, hogy láttad is. Az úr, akiről szó van, az a magyar játék újságírás egyik dojenje. Azt kell, hogy mondjam. És ha hallgatja, akkor igen, puszi. aki még a papírmagazinoknak a fénykorában autós játékokról írt nagyon jókat az egyik papírmagazinban, nem mondom melyikben, mert nagyon könnyen beazonosítható lenne. Ő most is a játékiparban van, csak már nem az újságírásban, hanem teljesen más területen. És amikor a Drive Club megjelent, még nem jelent meg, megjelenés előtt volt valamivel, mi teljesen másoknál fogva szoktunk egymással telefonon beszélgetni, néha viszonylag hosszan, és autós játékokról szoktunk beszélgetni, és ő az az ember, aki egyébként autós játékokról, amit mond, az úgy van. Tényleg így van. Még az a ritka ember, aki árkádhoz és szimulátorhoz egyaránt ért. Tehát ő egy ilyen multifunkcionális ember, és hát 10 percen keresztül szitta a Drive Clubot. Nem rettenetesen, nem kurvanyázva, de azt mondta, hogy itt és ezt, és ez nem működik, meg az nem működik, és stb. És ő most a szó legszorosabb értelmében azt mondta, hogy kurva jó lett. A legutóbbi pecs után. Tehát én még nem láttam, én most, mert most egy másfél hónapot nem volt nálam, most viszem magamhoz vissza, aztán megy tovább. Nagyon kíváncsi vagyok. Tehát nekem tetszett már abban a formájában is, leszámítva azt, hogy kurva sok minden nem működött benne, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy lehet helyre pofozni egy játékot. És reménykedem benne, és ezt várom a Unity-nál is azt a pontot, amikor valaki leírja, hogy most jó. Most jó. Nem mozdulj. Ez lehet egy nagyobb téma is, majd lehet, hogy legközelebb podcast. Januárban úgyis ott... Ja, nincs játék. Tényleg arra gondoltam itt, hogy mekkora anyázás volt tavaly, hogy a van online, onni, blablabla, tudja, tehát nem kell, semmire kell magyaráznom. És igazság szerint nem ott tartunk? Platform függetlenül? Most nézzünk meg egy Unity-t, nézzünk meg egy Drive Clubot, nézzünk meg egy, jó mondjuk a Destiny nem jó például, az alapból online. Igen. De hogy manapság konkrétan egy vagy más... Vagy akár a Hero, ugye a Hero-nál is voltak problémák. Majd napig jött patch. Egy másik játék az, amit te dobozból kiveszel és beteszel, mint amit te elindítasz két hónap múlva. Nem picit más, konkrétan funkciókban, contentben, gameplay-ben, mindenben más. Hát a Unity konkrétan ugye az első verzióban átestél többször a falon, és meghaltál, meg olyan bugok voltak, hogy megállt a játék, meg mit tudom én. És hogyha nincs online a géped, akkor mérhetetlen különbség most a két játék között? Lassan eljutunk oda, hogy a review intézménye az alapvető dolog. Igen. Lesz. Igen. Hogy majd írunk egy játékkal megjelenés után két hónapra. Muszáj lesz, amikor már olyan mert szinten van. Mert akkor fejezik van. Be konkrétan. Igen. Mindenki kap egy demót a pénzéért. Erről ne beszéljünk többet, mert januárban erről fogunk beszélni. Januárban erről fogunk beszélni, illetve a Remastered Edition-ekről fogunk beszélni. Akkor cliffhanger. A játékosok másik kedvenc témájáról. Úgyhogy hiába 2015 januári ez a kiadás, azért nálunk még 2014 van. Szerintem a megjelenés alapján utólag kívánunk mindenkinek boldog karácsonyi ünnepeket, és előre boldog, sikeres új évet. Bujék. 2015-ben visszajövünk. Játsszatok sokat. Sziasztok! Hello. Sziasztok! Sziasztok.